الرحمن الرحيم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة دا سورة الاسراء دے فنزل سما سفارا دا آیت نمبر 51 دی کفار تا زجر ورقی اللہ رب العزت فا انکار دا قیامت سران چی دی وائی چی منگا ریزر ریزر شو او اڈو کی زمنگا ریزہ ریزہ شیو بیابا منگا را جوندی کیو اللہ رب العزت وردو فرمائل قل کونو حجارتن او حدیدہ وردو ویا کونو فمانا دا لو کنتم باندی رازی تفسیر قرطبی ذکر کئی کشی تاسو کانی او وسپنا یعنی استادا بدن خاوری شی دی خاورو کی بیا وسپنی راخی جستا دی بدن نا وسپنم جوڑا شی کانی گٹی تی جوڑی شی خو بیا بدی هم اللہ را جوندے کئی او خلقم مما یکبورم یا پا فیدائش باندی دا غسنا یکبورو چی گران لگی فی صدوری کم پسینو ستاسو کیم یعنی دا دینهم سخشی فسیقولون من یعیدنا نظر دا دیو بوئی چی سوک با منگا را جوندی کی سوک با منگا را فاسی قل تورتو ویا الَّذی فطرکم اغزاد چی تاسوی پیدا کړی ای اول مره فاول زل باندی اول زل پیدا کول غرانو الله رب العزت اول زل باندی پیدا کړی نو په دویم زل باندی بیا پیدا کول سګرانه خبره خو نه ده چې اول پیدا کړی نو بیا بم تارا ژوند کی فسیلغدون الیک رؤوسهم زردا چې دیو بخ وزئی تاسو تاسو نخفل فسيلغذونا اي يحركونا تفسير جلالين ومدارك معنى كي خزيب دي اي يحركونا تحرك تعجب تعجب واستهزاء دا تعجب او دا توق دا مسخري دا وجنام دا سرون بدیر قی دا خبر بقی ویقولون متاهو وی بدی چکل بیدام اسی دا خبری وی قی دا بکلی دا بکل رازی دا روق دا وجینا دا جوب دا وجینا اسی دا سرون بخوزی اولا قی با خلور تاو آیا عسا کې دې شي اي يكون قريبا چې شي دا ډېر نږدې ډېر نږدې دا ډېر نږدې برازيم يوم يدعوكم فغرز باندې چې کلا راو بلي تاسو د قیامت په ورځ باندې فتستجيبون بحمدي نو پس قبول تیاب و کئی تاسو دا حکم دا اللہ بحمدی و ای باستاین دا اللہ یا حمد دا اللہ کلچی آواز در توشی چی فاسی قیامت دا ورزی آواز وشی نو تاسو با پدغ ٹیم کی قبول تیاب و کئی او دا اللہ حمد با بیاوائی وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا او تاسو با دا گمال کوئی جتیم نده تیر کڑے إِلَّا قَلِيلًا مگر لگ وخلگم دا ٹیمم تیر کڑے دیم وَقُلْ لِعِبَادِي ورتو یا زما د بندگانو د فارا یقول التی هی احسن چی وای کلمہ چا ډیر خیسته دام وای دی اغه خبره چا خوګه خبره دا اغه خیسته خبره دا اغه مسله د توحید دا ډیر فخول انداز بیان کا څنګه چې دا کلمه خیسته دا د شان فخیسته الفاظ وی بل ته بیان کا ویرا سوا تفسیر قرطبی ذکر کوي مسله د توحید تی مراد دا الا الشیطان یلزغ بینهم بشک دا شیطان دا ٹونگا ورا چیفا میند دیگی یلزغ بینهم دا فرول کیفا میند دیگی الا الشیطان کانا للانسان او بشکا دغ شیطان دے دفرد انسان عدو و مبینا دشمن خکارام ربکم اعلم بکم او رب استاسو دیر خفو دے فتاسو باندی ایش ایرحمکم کخوخشین پتاسو باندی برحم وکی او ایش ایعذبکم او یا کخوخشین سزا بدر کی تاسو تام وما ارسلناک علیهم وکیلا او نیلی گلی تمم فدی باندی ذمہ دار نبی علیہ السلام تا فرمائی استا ذمہ واری نشت دیم استا کار بیان دے باقی کار در رحمان دے ہدایت کار در رحمان دے وربک اعلم بمن فی السماوات والارض او رب استا دیر خفو حدے فا آغا سبان دی جغف اسمانونو کی دی او پزمکو کی ولقد فضلنا بعض النبيين او بتحقيق سلام ورکړي دي بازي د پیغمبرانو نا الا بعض فبعض نور والي واتينا داود زبورا او ورکړي دي داود عليه السلام تزبور داود علیہ الصلات والسلام تم زبور ورکړی دی. دلته یو سوال له اشکال له چې دا تخصیص په دې ځای کې تخصیص د داود علیہ السلام او د زبور ولې وشو؟ تورات هم تیر شوه دی، انجیل هم تیر شوه دی، نو ولې د داود علیہ السلام او داغه د کتاب تذکره وکړم؟ علماء کرام جواب کئی دا زکا چی زبور کی احکام نو، پا دی زبور کی احکام نو، 150 سورتو نو بگی ٹول پا زائلو، احکام پا تورات کیو، نو داغی دا عمالو فزائلو پا دی زبور کی. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ باری محیط والا ذکر کئی وی تخصیص زکو شو چی پا زبور کی دا مسئلہ لکلی وا ان محمد الخاتم الانبیاء و ان امته خیر الامم. نبی علیہ الصلات والسلام آخری نبی دے او داغا امت آغا غیر امت دے. یا پا زبور کی داری کلیو سور انبیاء آیت نمبر 105 کلو گوری وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صالحون مراد صحابہ اکرام دی. دق خبر پا کی ذکر شوی دا چی مونگ با دازمکا پا میراس کی ورکو دا لاغ نکانو بنیانو تا چی اغا صحابه اکرام دی. یا دا تخصیص زکو شو داود علیہ السلام و سلام تا مرتبه میلاو شوی وا دا پا دی وجه نا چی دا بادشاو نا نا دا دی وجه دا نبوت او دا کتاب آغا و اللہ رب العزت ور تا نبوت ور کرے و اللہ ور لکتاب ور کرے و بادشاہی باندی دا غمر تا بن نوا واتینا داود زبورا امون ور کرے و داود علیہ السلام تزبور قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ زعمتم من دونه ور تو ایام رب لیتا سوما سوا دا اغکسانو نام رب لیتا سو اغکسان زانتم من دونه چی تاسو گمال کوئی فاغیبان لیما سوا دا اللہ نام فلا یملکون کشف الضر او دیو ملکان لدی دلر کولو دا تکلیف طاقت نشلر لے وس نشلر لے لری کولو دا تکلیف علکم ستاسنا ولا تحویلا او ندارولو چرا روان دے مصیبت و غبیرت و پسکینا نام زعمتم من دونی ذکر شو. علامہ نصفی رحمہ اللہ فرمائی چی تاسو گمان کوئی فاغیبان دی ما سوا دا اللہ نا اغسوک دی هم الملائکت و عزیر و عیسا ملائک دی عزیر علیہ السلام عیسا علیہ السلام عزیر علیہ السلام تا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیان وی عزیر علیہ السلام دا اللہ بچے دی العیاذ باللہ او نصاروی عیسیٰ علیہ السلام. تاریخی کبیر دا امام بخاری رحمہ اللہ اگر ذکر کئی مراد تی عزیر او عیسیٰ علیہ السلام دے. تفسیر مدارک او جلالین وی مراد تی عیسیٰ علیہ السلام او عزیر علیہ السلام او ملائک دی. تفسیر قرطبی ذکر کئی مراد عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے. بخاری شریف کی حدیث دے رضی ویدی خلقو با پدی فیریانو باندی فنا غختلا ویمونگ دی توائی و دی اللہ توائی نسزمان بعد پا جناتو کی اسلام راوڑے شو اغو مسلمانان شو زین فکی اسلام قبول کو او دا انسانان بیا هم پا دغا شرکی علم دی بیا هم دغا فیریانو منی فنا غواری نو دا شرک دی نو دلتا چی وی زعمتو مل دونی تاسو گمان کوئی ما سیوا دا اللہ نا فاغی باندی دا سوگ دی ملائک دی فیغمبران دی اولیاء دی پا دقو منی گمان که بوتانی ندی ویلی ورد دا دقا جون دی بزرگان اولیاء کرام دی فلا یملکونا دی طاقت نشی لرلی کشف الضر چستان تکلیف لري کی ولا انکم استاذنا ولا تحویل او نداړه ول دوانو کی فرق څه دی کشف الضر او تحویل کشف الضر هغه ته وي بیماری راغلی دا لګیدلې دا مرض سړی ته لګیدلې دی د مرض ستانه نشي لري کوله دوین ولا تحویل مرز را روان دی او آغا پا غزی کی واپس کی بیرتا دا دغی طاقت ام نشی لرلی قاضی بزاوی رحمه اللہ لیکی کشف الدر لری کولو دا تکلیف تحویل او نتبدیلی تبدیلی را وستنو والا اسوک نشت دی یو اللہ دی کمال دار دی دا غیر غریبی کولو والا اسوک هم نشت فقیر دی مالدار کولو والا ایسو کم نشته یو اللہ مرضی دے صحت من کولو والا یو اللہ دے صحت ور کولو والا سور فاتر آیت نمبر 18 کی هم راضی بیا اوور تفصیل دفارا ولا تزر وازرت وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربا فلوان رشتہ دار دی دی اغم بیا همستانه بوج نشی وړه ورستانه بوج نشی اړوله خپل فیټه به خپل سر باندې وړي بس دی او خلقا مما یکمر یا داسی فدایش هغه چلوی لئی فی صدور کوم پس نو استاذو کی فسیقولونا نزرد دیو بوائی مئیو عیدونا سوگ بمونگا واپس رجوندی کی قل اللذی ورطویا اغزات فتورکم چتاسوی فیدا کڑیئی اول مرت الفاول زلبانلیم فسیونغدون الیک روسو نزرد چی دیو بخوزی تاسو تسرن اخفل ويقولون اودا بوي متاو چکل بيدا قل ورتو ويا عسى ان يكون قريبا كديشي جشي بدا دير نزدي يوم يدعوكم فورز مالي چرابلي تاسلرا فتستجيبون بهمدي نو تاسو با قبول تیا وکي سره د ویلو د حمد الله وتظنون او تاسو بدا ګمان کوي الا بستم الا قليلا چټم نه دې تیر کړه تاسو مگر نو غواخ وقل عبادي ورتو يا زما بندگانو د فارا يقول التي هي احسن چي وي ا کلمات غډير استدا الا الشيطان يلزغ بينهم بيسق بشكا شيطان وسوس اچي فمن ددي کی فساد ورا چي فمن ددي انسان کی الا الشيطان كان الانسان عدو مبینا او بشک دغ انسان دے دفار د انسان دشمن کارا ربکو اعلم بکم رستاسو دیر خپو دے فتا سبان لی ایشا یرحمکم کخوخشین رحم بوگی فتا سبان لی او ایشا یعظمکم یادا کخوخشی سزا بدر کی تاسو تام وما ارسلناك عليهم وكيلا او نيلي غلط موفدي باندي زمدار وربك وربستا عالم دير خفود بمن في السماوات او سجب اسمانون كذي والارض وفزمو كذي ولقد فضلنا بذغي سرمو وركلدي بعض النبيين بعض فغمبران على بعض الفباد نور بالدي آتینا داود زبورا مور کڑے داود علیہ السلام تزبور قل ادعوا الذین زعمتم من دونی ورتو آیا رو بلی آکسان چتاسو بی گمان کوئی ما سوا دلانا فلا یملکون کشف الضر طاقت نشی لرلے طاقت نشی لرلے دلر کول دتک تکلیف عنكم استاذنا ولا تحويلا او ندع الولو فبل شابالي يا ندع الولو